Adam Makowicz. Laureat Mateusza Trójki 2019, jazz, całokształt. Dziękujemy i gratulujemy. I jednocześnie żegnamy się z naszymi słuchaczami, zamykając w tym momencie transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia, mówimy Państwu. A Państwa zaprosimy teraz na coś bardzo nieradiowego, czyli wspólne zdjęcie wszystkich laureatów, którzy są jeszcze z nami. Zapraszamy na scenę wszystkich laureatów Mateuszy 2019, a także wyróżnień. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, 2:02. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu nie poznamy jeszcze całego składu nowego rządu. Prezydent Trump zapowiedział zniesienie sankcji nałożonych na Turcję. Po raz 35 znani radomianie przeprowadzą kwestę na najstarszej w mieście nekropolii. Najprawdopodobniej w tym tygodniu nie poznamy jeszcze całego składu nowego gabinetu, mówił w Trójce rzecznik rządu. Piotr Miller poinformował, że prowadzone są intensywne rozmowy w tej sprawie. Trwają rozmowy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy co do tego, jak będzie wyglądał rząd. Oczywiście chcemy to możliwie szybko ogłosić, ale na pewno cały skład rządu w tym tygodniu, szeroko rozumiany, w tym z wiceministrami, nie będzie ogłoszony. Piotr Miller dodał, że jeżeli rozmowy przyspieszą, a osoby, którym została zaproponowana teka ministerialna, potwierdzą chęć objęcia funkcji, to być może skład nowej Rady Ministrów zostanie przedstawiony jeszcze w tym tygodniu. Pierwsze posiedzenie Sejmu zaplanowano na 12 listopada. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,1% wobec 5,2% w sierpniu, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym potwierdziły się podawane na początku października prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka, eksperta do spraw rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powoli zbliżamy się do granic możliwości spadku bezrobocia i nie należy się już spodziewać, że w tym roku będzie ono niższe niż 5%. Moment najwyższego piku koniunkturalnego mieliśmy na przełomie 3 i 4 kwartału 2018 roku. PKB Polski rosło w tempie powyżej 5%. Dzisiaj ta dynamika przekracza 4%. Nadal jest jedną z lepszych w Unii Europejskiej, ale już nie jest tak szybka jak wcześniej. Więc to też przekłada się na to, że nie tworzymy aż tak wielu nowych miejsc pracy jak w ubiegłym roku, chociaż nadal powstaje ich wiele. Płace rosną dość stabilnie, aczkolwiek ta dynamika raczej oscyluje w okolicach 7% i nie ma tutaj wielkich zapędów, żeby była dużo szybsza. Ekspert zwraca uwagę, że tak duże metropolie chociażby Warszawa notują poziomy bezrobocia poniżej 2%. Prezydent Trump zapowiedział zniesienie sankcji wobec Ankary, które nałożył po rozpoczęciu tureckiej ofensywy w północnej Syrii. Amerykański prezydent poinformował, że zawieszenie broni między Turcją a Kurdami staje się trwałe. Podczas wystąpienia w Białym Domu Donald Trump powiedział, że władze w Ankarze poinformowały go, że wstrzymują wszelkie operacje militarne. Prezydent USA wyraził przekonanie, iż jego działania zapobiegły krwawemu konfliktowi pomiędzy Turcją a Kurdami. Uchroniliśmy życie wielu, wielu Kurdów, mówił prezydent USA, tłumacząc, że turecka ofensywa była nieuchronna. Donald Trump polecił zniesienie nałożonych na Turcję sankcji w postaci wyższych ceł na stal oraz restrykcji wobec przedstawicieli rządu w Ankarze. Jeśli Turcja złamie swoje zobowiązania, które obejmują ochronę mniejszości religijnych i etnicznych, zastrzegam sobie prawo do nałożenia surowych sankcji, informując, że niewielkie siły amerykańskie pozostaną w Syrii, by chronić pola naftowe. Donald Trump zapowiedział, iż pozostali żołnierze amerykańscy powrócą do kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już po raz 35. znani radomianie przeprowadzą kwestę na najstarszej w mieście, bo liczącej ponad 200 lat nekropolii. Zebrane dotąd pieniądze pozwoliły uratować przed całkowitym zniszczeniem kilkadziesiąt niezwykle cennych nagrobków. Przez ponad dwie dekady na renowację zabytkowych pomników przeznaczono około 700 tysięcy złotych, ale potrzeby wciąż są ogromne. Na liście jest około 300 grobów, które natychmiast wymagają prac konserwatorskich, mówi Sławomir Adamiec ze Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. Bardzo serdecznie chcę w tym roku również w imieniu komitetu, w imieniu parafii świętego Wacława zaprosić wszystkie osoby, które chciałyby z nami kwestować w dniach 1 i 3 listopada. Jerzy Przyborowski, przewodniczący komitetu, docenia hojność radomian. Bez ich wsparcia ratowanie tego niezwykłego miejsca nie byłoby możliwe. Mamy nadzieję, że ofiarność społeczeństwa jest coraz większa i będziemy mieli większe możliwości rekonstrukcji zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu jest prawie 30 tysięcy nagrobków. Pochowano tu przeszło 200 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Adam Makowicz, duet Młynarski Masecki, Piotr Zubek oraz Skaldowie Fisze Madę Tworzywo i Tęsknoto laureaci tegorocznych nagród muzycznych programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego. Więcej o Mateuszach Trójki powiemy już za godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Elektryzujących, zapowiadających się wyjątkowe meczów dziś w Lidze Mistrzów brak. Najciekawiej wyglądało na to, że będzie w Amsterdamie. Mecz właśnie się skończył. Ajax grał z Chelsea, przegrał 0-1. Skończył się i drugi mecz. RB Lipsk wygrał z Zenitem Petersburg 2-1. 6 spotkań właśnie się zaczęło. Gdyby ktoś teraz zdecydował się obejrzeć mecz, to może Inter Borussia Dortmund, a może Lille Valencia. Można wybierać. Mają komplet. Siatkarze z Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali w Gliwicach Projekt Warszawa 3-1 w meczu o Super Puchar Polski. Zaksa w minionym sezonie wywalczyła mistrzostwo i Puchar Polski, dziś do kompletu Super Puchar. No ale mają dobry skład z Toniuttim, Śliwką, Zatorskim czy Kaczmarkiem, który został MVP meczu. Pierwszy raz miałem okazję brać udział w Superpucharze i od razu zwycięsko, także bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo fajnie rozpoczynamy sezon, mimo tego, że praktycznie mieliśmy dwa treningi wspólnie, to po prostu na tyle się zdążyliśmy zgrać, żeby to trofeum wznieść i teraz po prostu bardzo długi sezon przed nami. Puchar Polski, Liga Mistrzów. Niewiele zabrakło dziś Arce, ale to już koszykówka. W Gdyni koszykarki Arki przegrały z Montpellier 73-77, mówi trener Arki Tomasz Cielebąg. Warunki fizyczne postawiły Francuzki bardzo mocne. Odcięły Marisę od piłki. Ciężko było jej podać piłkę na wolną pozycję, także to troszkę nam zatrzymało grę. Mimo tych pierwszych kilku minut w trzeciej kwarcie, które były niezłe, bo odskoczyliśmy, ale potem stanęliśmy. One miały bardzo dobre 3-4 akcje w obronie, gdzie myśmy nie mogli rzucić punktów, natomiast one odrobiły. Także tutaj w obronie bardzo dobrą robotę w trzeciej kwarcie wykonał zespół francuski. Nie do końca zapewne wiadomo, co to miało znaczyć, że Francuzki postawiły warunki fizyczne bardzo mocne, ale wiemy, że miało to wpływ na wyniki. Na to trzeba zwrócić uwagę za tydzień, bo za tydzień kolejny mecz. Mecz przeciwko Galatasaray Stambuł. W nocy jutro dość pogodnie, w Augustowie 16, w Szczecinie 17, w Warszawie 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 18.45. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego nie przegap codziennej szansy na wygranie 12 tysięcy na wielkie darmowe zakupy w Carrefour. Loteria trwa tylko do 27 października, a do niedzieli 8-pak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. W tych dniach przeżywamy 35. rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W październiku 1984 roku, gdy rozgrywały się tamte wydarzenia, na liście przebojów programu trzeciego znalazła się piosenka popularnego wówczas brytyjskiego wykonawcy Sala Solo, lidera grupy Classics Nouveau, prezentującego nurt muzyki zwany New Romantic. I był to wykonawca, który wtedy nawrócił się na chrześcijaństwo. Często na początku lat 80. przyjeżdżał do Polski. Był zachwycony polską siłą ducha. I żeby w czasie tej ciemnej nocy stanu wojennego jakoś dodać Polakom otuchy, to w 1984 roku skomponował specjalnie dla nas piosenkę zatytułowaną Poland, Your Spirit Don't Die. Polska, Twój duch nie zginie. I myślę, że ten tytuł, właśnie Polska, Twój duch nie zginie, dobrze oddaje atmosferę tamtych dni i koresponduje z tematem, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli o postaci księdza Jerzego Popiełuszki. Proponuję, żebyśmy cofnęli się w czasie i wysłuchali fragmentu tej piosenki Sala Solo z 1984 roku. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był fragment utworu Sala Solo, Poland, Your Spirit Won't Die. Polska, twój duch nie zginie. Rozmawiamy dzisiaj o księdzu Jerzym Popiełuszce. Moimi gośćmi w studiu są profesor Jan Żaryn, historyk. Dobry wieczór. Oraz Paweł Kęska z Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dobry wieczór. Panowie, żeby wprowadzić się w klimat tego naszego dzisiejszego spotkania, to proponuję, żebyśmy wysłuchali jeszcze jednego fragmentu, który wyszperaliśmy w naszych archiwach radiowych. Tym razem nie będzie to utwór muzyczny, ale fragment wystąpienia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych PRL, generała Czesława Kiszczaka. Działania resortu spraw wewnętrznych doprowadziły do szybkiego wykrycia i aresztowania sprawców porwania księdza Jerzego Popiełuszki. Z największą przykrością muszę stwierdzić, że są nimi trzej młodzi funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Kapitan Grzegorz Piotrowski, porucznik Waldemar Chmielewski oraz porucznik Leszek Pękala, wszyscy oni pracowali w jednym wydziale, którego szefem był Grzegorz Piotrowski. Niestety, nie mogę obecnie udzielić informacji ani nawet dostatecznie wiarygodnych domniemań co do losów ofiary porwania. To była wypowiedź Czesława Kiszczaka parę dni przed wyłowieniem ciała księdza Jerzego Popiełuszki z Wisły. Panie profesorze, zwracam się do profesora Jana Żaryna. Pan doskonale pamięta tamte czasy. Tak. Proszę powiedzieć, jakie uczucia towarzyszyły panu w tamtych dniach, kiedy napływały te kolejne doniesienia o najpierw porwaniu, później aresztowaniu sprawców, a w końcu odnalezieniu ciała księdza Jerzego? Myślę, że podobnie jak bardzo wielu innych wówczas Polaków, a szczególnie warszawiaków, w sposób niejako naturalny chciało się być w bliskości kościoła świętego Stanisława na Żoliborzu i ja pamiętam przede wszystkim te przetaczające się tłumy ludzi, podobnie jak ja, zachowujący się chyba, poza modlitwą oczywiście i takim pewnego rodzaju niestabilnością uczuciową w jakiejś mierze, bo byliśmy wszyscy w takich nerwach emocjonalnych. To zjawisko, które mnie wtedy szczególnie uderzyło, a jednocześnie jakoś sprawiało podniosłość przy całym dramacie sytuacyjnym, że nie wiadomo do końca, co się z księdzem Jerzym stało, to te znicze, świeczki palące się, kwiaty, takie transparenty, które były dookoła kościoła i takie nieprzebrane, znaczy ja robiłem to samo co inni, to znaczy chodziliśmy i oglądaliśmy te transparenty wzdłuż nie muru kościelnego, tylko wzdłuż parkanu rozwieszane i taka atmosfera, która bez wątpienia, no ja tam byłem dwa czy trzy razy, o ile pamiętam, późnymi wieczorami, więc to miało dodatkową taką atmosferę niezwykłości. Natomiast przede wszystkim jednak pamiętam pogrzeb, bo to był moment, w którym byliśmy jako Polacy tam wszyscy jakoś zjednoczeni. Te nieprzebrane tłumy, ja stałem w bardzo konkretnym miejscu, to znaczy dość daleko, już w tej części, gdzie są drzewa naprzeciwko kościoła świętego Stanisława. Tam razem z moim bratem Szczepanem żeśmy uczestniczyli w tym nabożeństwie żałobnym, słuchaliśmy tych przemówień. To było w tym sensie także przejmujące, że no jakby to powiedzieć, nie było też cienia wątpliwości. Ja wiem, że to brzmi może nierozsądnie, ale ja przynajmniej sobie nie wyobrażam, wówczas jakby nie wyobrażałem sobie, że ktoś może naruszyć ten moment takiej jednoznacznej demonstracji nie siły, tylko wiary w tym miejscu. I bo pamiętam oczywiście te wszystkie takie w atmosferze życia publicznego rozsiewane zagrożenia, żeby nie pójść na tę mszę żałobną, że to będzie niebezpieczne, że zaraz dojdzie do rozruchów, że ZOMO zaatakuje wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Takie zastraszanie, które miało w jakiejś mierze demobilizować. To są te dni, które pamiętam między dniem porwania a pogrzebem. Natomiast oczywiście dzisiaj mi trochę trudno jest rozdzielić moją wiedzę ówczesną i stan emocji ówczesny od tego, co ja wiem dzisiaj po wielu, wielu latach i po kwerendach bardzo wielu, w których byłem uczestnikiem czynnym. No właśnie, to było 35 lat temu. A jaka jest świadomość tych spraw dzisiaj? Nasz drugi gość, Paweł Kęska, w tamtych czasach miał 8 lat. Natomiast tak się składa, że teraz pracuje przy tym kościele świętego Stanisława Kostki w ośrodku dokumentacji i w muzeum błogosławionego księdza Jerzego. I proszę powiedzieć, jak reagują uczestnicy wycieczek szkolnych, czy w ogóle młodzież, która nie zna, nie pamięta komunizmu, na postać księdza Jerzego? Co jest dla nich bliskie, to skoro oni nie mają żadnych takich skojarzeń z tamtymi czasami, jakie my posiadamy my? W ogóle zacznę może króciutko od tego, że trafiłem tam do tego miejsca jako dziennikarz, reportażysta, a przez ostatnie lata robiąc takie programy radiowe, wywiady, wywiad z człowiekiem. Mnie interesuje człowieczeństwo i ludzkie historie oraz ludzkie postawy. Pewne granice, decyzje, dobro, zło. Kiedy trafiłem do tego miejsca, zacząłem pracować w tym pokoju, w którym ksiądz Jerzy Popiełuszko przez ostatnie lata mieszkał i starałem się zrozumieć tego człowieka. Nie jako błogosławionego, nie jako człowieka historii, jako bohatera, ale zrozumieć tego samotnego człowieka, który jest w czterech ścianach i przeżywa swoje życie. Mając pewne dane, wiedziałem o czymś tam. Może nawet lepiej, że ja nie pamiętam tych czasów. Dlatego, że mam jakiś większy dystans i mijają 2 lata, sądzę, że zbliżam się z każdym krokiem gdzieś do progu jakiejś tajemnicy. Jeszcze wiele mi zostało. Ale coraz bardziej rozumiem, jak to jest niezwykle ważna dla współczesności historia. Jak ona może być płodna dla współczesności. Jak ona może wpływać na współczesność. Dlatego, że młodzi ludzie tam przychodzą. Przychodzi tam bardzo wielu. Przez to okno z pokoju księdza Jerzego patrzy się na jego grób teraz. I przy tym grobie wciąż stoją ludzie. To jest często, to są grupy młodych ludzi. To są matki z dziećmi, z wózkami. To są ludzie, którzy wyszli z korporacji. Widać to po stroju. Stoją przed grobem i milczą. I o czymś z księdzem Jerzym rozmawiają, z tym, którego nigdy nie spotkali. A jeśli chodzi o jeszcze młodszych ludzi, o licea, to faktycznie jest tak, że przychodzą ludzie z klas licealnych, czasem przeprowadzeni najczęściej przez nauczycieli. Ja też chodzę na spotkania i do szkół, i do różnych grup. Miałem fantastyczne spotkanie z takimi młodymi ludźmi, wiek 17-20 lat, w klubie młodzieżowym na Pradze. Klub młodzieżowy, gdzie są dzieciaki o trudniejszych historiach, gdzie oni nie kończą świetnych liceów. I na początku była taka rozmowa. Czy wiecie, co to był PRL? Nie. Czy wiecie, co to, kim był generał Jaruzelski? Nic. Co to jest Solidarność? Wiedzą, że była, ale szczegółów nic. Kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko? Nic. Myślę, że to jest świetna sytuacja. Opowiadamy historię człowieka. I teraz co trzeba opowiedzieć, żeby z tą historią dotrzeć? Trzeba opowiedzieć minimum kontekstu historycznego, bo bez tego się nie da. Tak samo w muzeum pierwsza sala to jest sala kontekstowa. Tam jest historia PRL-u. Państwo Kościół, są teczki, w których trzymano dokumenty księży. Jest też kardynał Wyszyński. Bez tego się nie da. Ale to bardzo krótko. A potem próbujemy spotkać tych ludzi z Jurkiem chłopakiem z małej wsi, który pierwszą podróż pociągiem odbywa do Warszawy, wcześniej nigdy nim nie jeździł, i który trafia na mur w wojsku, gdzie każą mu zdjąć medalik i krzyżyk, i musi podjąć decyzję. I ci młodzi już potrafią to zrozumieć. Mają swoje wartości. A potem idziemy tylko dalej. Potem jest solidarność, czyli jedność. I potem dochodzimy do tego dramatycznego momentu, kiedy on decyduje, że nie wyjedzie z Polski i zostanie z przyjaciółmi, choć wie, że to raczej spowoduje jego śmierć. I te momenty, decyzje dramatyczne, oni to łapią. Byłem teraz niedawno w szkole samochodowej u chłopaków na Włościańskiej, tu w Warszawie. Oni rozumieli historię o agentach, to do nich mówiło, oraz o wybieraniu dobra i zła. To są takie pomosty. I teraz cała praca polega na tym, żeby to budować, ale z historii księdza Jerzego można wyjść do opowiedzenia historii PRL-u. Nawet w tej kolejności to już da się lepiej zrobić. Mówił pan tutaj o tym kontekście. Nasz drugi gość, profesor Jan Żaryn, opracował tomy dokumentów dotyczących inwigilacji księdza Jerzego przez Służbę Bezpieczeństwa. I proszę powiedzieć, bo Służba Bezpieczeństwa szukała zawsze jakichś haków, jakichś kompromatów, żeby dobrać się do jakichś słabych punktów człowieka i żeby przedstawić go z jak najgorszej strony. I proszę powiedzieć, jak to wyglądało w wypadku księdza Jerzego, bo z tego, co pamiętam z tej lektury, im się nie udało nic takiego. Oczywiście nie udało się, chociaż to też nie było takie proste. Natomiast bez wątpienia ksiądz Jerzy był dla Służby Bezpieczeństwa przez wiele lat jednym z wielu kapłanów, można powiedzieć, że anonimowym kapłanem, choć świadczyło to o ich słabym rozeznaniu wśród duchowieństwa. Jeszcze w pierwszych momentach, kiedy rodzi się w kościele świętego Stanisława Kostki ta inicjatywa księdza Teofila Boguckiego, by był msze za ojczyznę odprawiane, to jeszcze ksiądz Jerzy występuje albo z zmylonym nazwiskiem, albo jako kapłan bez nazwiska. Czyli jest jakaś też taka świadomość dla czytelnika, że ta Służba Bezpieczeństwa naprawdę niewiele wiedziała. A przecież choćby właśnie ten czas służby w wojsku powinien ich wyczulić na już tam widoczną niezwykłość w jednoczesnej zwyczajności jakby kapłana, który daje świadectwo o swoim kapłaństwie, tak jak później jako młody kapłan, który będzie czy to w Aninie, czy w Ząbkach, gdzie w Ząbkach na przykład, ja o tym dowiadywałem się dużo, dużo później niż w latach 70., ale ksiądz Jerzy miał tam na przykład taki, nie wiem, czy to można nazwać zwyczaj, ale on Bożego Narodzenia nie spędzał w samotności, tylko ze swoimi parafianami. Był zawsze zapraszany przez kogoś, jakąś rodzinę w Ząbkach i tam u nich Wigilię spędzał. To świadczyło o jakiejś umiejętności nawiązywania kontaktu przez bardzo pokornego młodego kapłana, który się nie narzucał, tylko był. Sama jakby jego obecność w takiej witalności kapłańskiej była wystarczająca, żeby zjednywał sobie ludzi. Natomiast Służba Bezpieczeństwa zauważa go tak naprawdę dopiero praktycznie w 1982 roku. Jest oczywiście próba traktowania go jako tak zwanego kandydata na tajnego współpracownika, ale to jest tak nieudane i tak nieprzemyślane, że bardzo szybko w ogóle upada takowa propozycja ze strony zwierzchników w pionie czwartym. Natomiast otrzymuje kryptonim Popiel i zaczyna się inwigilacja coraz bardziej nastawiona na nękanie i represjonowanie. I z tego, co pamiętam, bo to już dobre kilkanaście lat temu, kiedy ten pierwszy tom współredagowałem i pisałem tam wstęp, ale taki pierwszy poważna próba zdyscyplinowania księdza Jerzego przez Służbę Bezpieczeństwa następuje w okolicach września 1982 roku, kiedy on chce wyjechać do Rzymu na kanonizację świętego Maksymiliana Kolbe. I nie otrzymuje paszportu, zostaje mu on odebrany, czy tam odebrane prawo do poruszania się poza Polską. I to jest wyraźnie taka szykana za to, co on robi, czego już Służba Bezpieczeństwa jest świadoma. I to zaczyna błyskawicznie narastać niejako od tego momentu, ponieważ rzeczywiście ksiądz Jerzy zaczyna być coraz bardziej znany. To jest też pewien fenomen, nie wiem jak to widać w tych aktach gromadzonych przez pana, panie Pawle, czy tam będących w pana w tej chwili gestii, ale to jest proces. To nie jest kapłan, który od początku jest kapłanem z 1984 roku, tylko w aktach esbecji widać wyraźnie, jak zwiększa się ten zakres oddziaływania księdza Jerzego. Oczywiście poza aktami esbecji widać to także w tym sensie, że każda społeczność duszpasterska, z którą on ma do czynienia, czy siostry pielęgniarki, czy lekarze, czy potem strażacy, czy potem w 80 roku rzecz jasna hutnicy, kiedy przybywa tam, by odprawić mszę, a początkowo nie odprawić mszy, bo on jest jednym z kilku, którzy tam docierają. Jest tym, który udziela sakramentu pokuty i pojednania. To wszystko, że tak powiem, zaczyna się od takich niby drobnych, małych przestrzeni społecznych, w których ksiądz Jerzy jest zaangażowany, i potem urasta to do takiego wielkiego środowiska, które już w latach od co najmniej tego 82 przez 83 widać, że oni wszyscy są wokół kościoła świętego Stanisława Kostki, ale też takie jakby pączkowanie i wchodzenie w tę strukturę stanu wojennego i kościoła świętego Stanisława Kostki. I ostatnie jeszcze, jeśli pozwolicie, zdanie. Mianowicie ten fenomen księdza Jerzego, który widoczny jest podczas mszy za ojczyznę i poprzez właśnie to zdobywanie dla Pana Boga tych wszystkich ludzi, którzy tam się pojawią, tych stanów, które tam się utworzą przy tym kościele, to jest postawa księdza Jerzego, w której mnie najbardziej zawsze fascynuje to, że to jest kapłan od początku do końca pokorny, który przede wszystkim w tych wszystkich kazaniach, które słuchałem ich wielokrotnie, także w formie pisanej, to on się w zasadzie bardzo, bardzo często odwołuje do dwóch swoich mistrzów, których w swoim kapłaństwie, o których nie zapomina. To jest kardynał Stefan Wyszyński i to jest bardzo widoczne w jego całym zresztą życiorysie, to odwoływanie się do kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym jego życiorysie kapłańskim i oczywiście Jan Paweł II, papież. I to jest jakby także widoczna chęć oparcia się jakby na tych autorytetach. To jest też bardzo taka, wydaje mi się, ważna jego cecha. On jest silny wiarą, ale jest też silny przeświadczeniem, że jego sposób rozumienia tego posłannictwa na rzecz ludzi Solidarności dotkniętych tą niesprawiedliwością 13 grudnia 1981 roku wypływa z tego, że najważniejsze dla niego autorytety mówią właśnie to, co on jest w stanie przekazać na tę chwilę dziejową. Redaktor Paweł Kęska chciał coś dopowiedzieć. Tylko się krótko odniosę, bo to są dwa bardzo ciekawe wątki. Jeden dotyczący potencjału księdza Jerzego i niedostrzeganego potencjału i wojska. Myśmy przed rokiem robili takie spotkania Fakultety z Wolności. One były przygotowane dla osób młodych, które nie pamiętają tych czasów. Oni rozmawiali ze świadkami. Zresztą pan profesor był na jednym z tych spotkań. Na wcześniejszym spotkaniu był pan profesor Paweł Skibiński, który digitalizuje i bada archiwum kardynała Józefa Glempa. I to był temat poświęcony wtedy wojsku. Był też ksiądz Wiesław Basiński, który z księdzem Jerzym był w wojsku. I pan Skibiński mówił, że odnalazł ciekawe dokumenty, do tej pory faktycznie chyba nieznane, czyli list księdza Jerzego Popiełuszki z wojska. Znamy kilka tych listów. Natomiast to był list, który sprawozdawał dokładnie wykład prowadzony w wojsku dotyczący 10 przykazań. Każde przekazanie było omówione, że tak powiem, zbita była jego wartość, były one zrelatywizowane i profesor Skibiński mówi, że ten list przesłany do seminarium wywołał list z kolei przełożonego seminarium do kardynała Wyszyńskiego, a kardynał Wyszyński napisał list do czynników wyższych KC i ten młody chłopak, 19-letni Alek, jeszcze wtedy przed zmianą imienia, spowodował konflikt państwo-kościół. To jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony, jeśli chodzi o jego popularność i ważność w tych czasach, jak się śledzi, może pomijany zazwyczaj dokument taki jak banalna, czy też niebanalna księga parafialna, rejestrująca te czasy i wpisy, to nazwisko księdza Jerzego w ogóle się nie pojawia w roku 80, z tego co pamiętam. On już tam był. Tam byli inni wikariusze, w tym czasie duszpasterze, wydarzenia. Ksiądz Jerzy chyba nawet na mało zdjęć się załapuje, a już jest po spotkaniu w Hucie Warszawa w roku 80, 31 sierpnia i ciągle go tam nie ma. On dopiero gdzieś w 81, nawet chyba jeszcze przy święceniu Sztandaru Solidarności, być może już jest zauważony. Ale on jest naprawdę szarą myszką w tym środowisku. No tak, czyli potwierdza się ten wątek, o którym pan profesor mówił. Tak, to znaczy taki bardzo ważna, wydaje mi się, kwestia nie tyle wzrastania samego księdza Jerzego w jego kapłaństwie i wyzwaniach, które on coraz mocniej rozumie, bo to jest jedna rzecz, wydaje mi się, że prawdziwa, po tym, co czytałem na jego temat, ale z drugiej strony także ta druga strona medalu, to znaczy, że to jest kapłan od początku do końca przyjmujący te kolejne wyzwania, jednocześnie grupujący swoją pokorą coraz szersze grupy społeczne, czy właśnie te stany, czy zawodowe, duszpasterskie, i jednocześnie kapłan, który ma tę siłę wewnętrzną, moim zdaniem dzięki tym dwóm postaciom, które były w jego ówczesnym kościele polskim i powszechnym, czyli kardynał Stefan Wyszyński. No wiadomo, że on wybrał seminarium, Wyższe Seminarium Duchowne Warszawskie właśnie ze względu na księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. On chciał być kapłanem prymasa Polski. I Jan Paweł II, który okazał się być także dla niego taką podporą osobistą, bo każdy najmniejszy gest, który do niego docierał, choćby w tej, no nie do końca korespondencji, ale w tym przekazie biskupa Kraszewskiego, gdzie on przekazuje księdzu Jerzemu dar od Jana Pawła II, to jest taki bardzo wyraźny sygnał wzmacniający jego w tym posługiwaniu, gdzie ksiądz Jerzy też jest świadom, że musi mieć oparcie, bo ta łódź, która dla niego jest pewna, jednocześnie jest bez przerwy naruszana przez kogoś. I to nie są tylko ludzie ze służby bezpieczeństwa, także wewnątrz kościoła. Więc to było wyzwanie szalenie dla niego trudne. Ja myślę, że właśnie te dwie postacie, prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, były nieodzowne dla jego kapłaństwa, żeby on mógł się uratować w tym trudnym dylemacie. Jeżeli weźmiemy potem pod uwagę to, co się działo w 83 i 84 roku, do czego za chwilę, mam nadzieję, jeszcze wrócimy, czyli ta olbrzymia nagonka, taka radykalna nagonka, która rozpoczyna się, de facto jest przygotowywana po wyjeździe Jana Pawła II w 83 roku. Służba Bezpieczeństwa wybiera w jakiejś mierze księdza Jerzego jako ten główny atak po to, żeby go skompromitować wobec Episkopatu Polski, personalnie wobec prymasa Józefa Glempa. Cała wielka machina państwa totalitarnego, SB, prokuratura, sądownictwo, wszystkie służby możliwe z tak zwanej sprawiedliwości są skierowane na tego jednego małego człowieka, wątłego, z Kościoła Świętego Stanisława Kostki, by przekonać Episkopat Polski, że to jest postać godna jednoznacznego potępienia. To jest to ta łódź chybotliwa, która funkcjonuje w czasie, kiedy on coraz bardziej jest niejako uwikłany w rzekomą działalność polityczną. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że on ma po drugiej stronie też trudną sytuację, bo ludzie Solidarności też go chcą widzieć jako mentora politycznego. I teraz, a on nie chce. I teraz co ma robić? To jest cała bardzo dramatyczna historia człowieka, który wcale nie jest, nawet nie jest, i mimo że pani Danuta Suchorowska go w pewnym momencie porówna w swojej pracy do ojca Władysława Gurgacza, który wspiera żołnierzy wyklętych i marzą ci żołnierze, żeby powstała wolna, niepodległa Polska i żeby doszło do wybuchu III wojny światowej. To nie, ksiądz Jerzy nie jest tożsamy z ojcem Władysławem Gurgaczem. Tutaj mówiliśmy o tym, czym sobie zjednywał ludzi ksiądz Jerzy Popiełuszko. A co w nim fascynuje dzisiaj ludzi, którzy go nie znają, nie pamiętają tamtych czasów? Pan Paweł często się z takimi osobami spotyka w ośrodku, w muzeum. To na dwóch poziomach, myślę. Co najmniej na dwóch poziomach można odczytywać. Pierwszy poziom jest poziomem prostszym. Może banalniejszym, ale też znowu nie takim nieważnym. Ostatnio na rozmowie z pewnym świadkiem, który był parafianinem w Aninie, księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy ksiądz Jerzy miał 20 kilka lat i mówi, ten chłopak tak, który gra z nim w piłkę nożną, zresztą chlubił się tym, że go sfaulował, przyszłego błogosławionego, i mówi tak, no nie, był inny niż wszyscy. Jeździł amerykańskim samochodem, palił papierosy, chodził w dżinsach i nosił kapelusz kowbojski. Lubiliśmy go. Dużo się nie zmieniło, dlatego że ja sądzę, że ci, którzy chcą być blisko Kościoła, młodzi, którzy mają pewien problem z dystansem do Kościoła, sądzę, że on dla nich jest pewną bramą, bo jest swoim, jest chłopakiem Jurkiem właśnie, jest tym, którego można polubić za to, jaki był. Hutnik mówił fantastyczną rzecz, też może bulwersującą z jakiegoś punktu widzenia. Mówi tak, i przychodzi do nas Jurek i mówi, kurczę, mam paczkę papierosów, ale nie mogę wam dać, bo piszę homilię na mszę za ojczyznę i musi mi starczyć do rana, akurat napiszę. Był człowiekiem. I to jest faktycznie brama do spotkania z nim. Drugi poziom, który jest fascynujący, żeby do niego dojść, trzeba więcej zrozumieć. Wybór dobra i zła, godność człowieka, wolność, solidarność. To są tak piękne pojęcia i są tak bardzo potrzebne każdemu, ale żeby do tego dojść, to jednak trzeba już trochę czasu i cierpliwości. Jak idziemy przez muzeum, to właśnie staram się kończyć na tych pojęciach. Co do wolności, co do jeszcze polityki, świetnie powiedział mecenas Maciej Bednarkiewicz taką rzecz, jeśli chodzi o system komunistyczny i o to, jak oni grali lękiem między innymi, że oni byli najniebezpieczniejszą bronią księdza Jerzego był demontaż lęku. Demontaż lęku i uwalnianie ludzi. Człowiek wolny to człowiek niebezpieczny. Można było budzić nienawiść i oni kontrolowali nienawiść. Mogli również nienawiścią reagować. Na ludzi wolnych nie mieli sposobu. Dlatego ksiądz Jerzy był tak niezmiernie niebezpieczny, a dzisiaj z tą wolnością wcale nie jest tak dobrze i tak łatwo. Wolność wewnętrzna jest w najwyższej cenie i ksiądz Jerzy to miał. Dlatego my też staramy się za wszelką cenę, żeby właśnie do tego prowadzić, do rozpoznania swojej własnej wolności. Ten Jurek to przeszedł i podjął ważne decyzje w momentach tragicznej opresji. My dziś też możemy to samo robić. A tutaj pytałem o tą polską młodzież, ale do tego Muzeum Księdza Jerzego przyjeżdża też wielu pielgrzymów z całego świata. I właśnie co ich tam przyciąga? Jak oni reagują? Ludzie, którzy nigdy nie żyli w systemie komunistycznym, a często w ogóle nie mają żadnych związków z Polską. Szybko trzy motywy. Jeden motyw to jest taki, przyjeżdża grupa młodych Palestyńczyków z księdzem z Palestyny. Chrześcijanie na początku mało zainteresowani, pod koniec wzruszeni z płaczem zrozumieli, że to jest patron prześladowanych chrześcijan. Biorą go jako swojego do Palestyny. Relikwie księdza Jerzego są w wielu krajach. Najciekawsze miejsce to Zjednoczone Emiraty Arabskie. On jest faktycznie patronem ludzi, którzy walczą o swoją wiarę i potrzebują wewnętrznej wolności. To jest jedna historia. Jest wiele osób z zagranicy, po prostu pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, którzy już są religijnie zaangażowani i po prostu potrzebują potwierdzić swoją wiarę. To jest dużo takich grup. Ale też trzecia być może historia i trzecia jakby I no, ta trzecia sekwencja to są osoby, które z pewnego intelektualnego punktu widzenia, historycznego punktu widzenia. W tym miejscu były 23 miliony ludzi i bardzo wielu prezydentów. Czemuż ja miałbym tu nie przyjechać? Ksiądz Popiełuszko, pamiętam to z historii, przyjeżdżam, rozmawiam, zastanawiam się, kim był. Miałem fantastyczne spotkanie z dziennikarzem amerykańskim Rodem Dreherem, który napisał taką książkę Opcja Benedykta, szuka nowego pomysłu na chrześcijaństwo we współczesnym świecie. Pomyślał, że w Polsce znajdzie sposób na że polski kościół w konfrontacji z komunizmem stworzył pewien gen, który będzie można ogólnoświatowo wykorzystać. Wyjeżdżając stąd chyba nie był aż takim optymistą. Natomiast historia księdza Jerzego go zafascynowała, bo zrozumiał, i to była bardzo długa, ciekawa rozmowa, on pytał o proste rzeczy, że nie trzeba intelektu, nie trzeba ogromnej tradycji i kultury wielowiekowej, wystarczy prostota i najprostsza tradycja chrześcijaństwa związana z dekalogiem. To jest odpowiedź na problemy współczesności. I to była ciekawa rozmowa, bo on z takim pomysłem i z taką myślą stąd z sanktuarium wyjechał. Ale pamiętam to ten jest, tekst. Można, tak? Tylko jeden krótki komentarz, bo to jest oczywiście szalenie ciekawe to, co pan Paweł mówi, szczególnie w tej trzeciej odsłonie, ale jednocześnie ja mam nadzieję, że ośrodek żoliborski nie zapomina także jednak o tym, żeby ksiądz Jerzy stawał się takim współczesnym dla pokoleń żyjących, pamiętających, ale także dla młodych, którzy mają już dystans czasowy do księdza Jerzego, ale nie tak dramatycznie odległy dystans jak do na przykład księży, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Dachau, czy jak księża, którzy wspierali legiony I wojny światowej jako kapelani, czy wspierali powstańców w XIX wieku, czy ojciec Kordecki, który Jasną Górę broni przed nawałnicą szwedzką, a ksiądz Jerzy jest właśnie w tym nurcie polskiego kapłaństwa. I to jest rzecz, która wydaje się być niezwykłym darem dla naszej współczesności, że mamy takiego męczennika, który swoim życiem nam opowiada o tym fenomenie łączności między polskim katolicyzmem i polskim patriotyzmem, który wcale jako polski patriotyzm nie ma, wbrew temu, co komuniści próbowali wtłoczyć w umysły i nasze w latach 80., ale także próbowali przekonywać do tego hierarchów Kościoła katolickiego, że to nie jest działalność polityczna kapłanów polskich lat 80., takich jak właśnie ksiądz Sikorski, ksiądz Małkowski, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak wielu, wielu innych, bo to jest na setki liczonych kapłanów, co najmniej jeśli na tysiące w latach 80., tylko to jest posługa patriotów polskich, którzy w miłości do ojczyzny widzieli także posłannictwo polskiego kapłaństwa. To jest coś niezwykłego z wielką tradycją polską, prawdopodobnie fenomen nie do końca rozpoznawalny w innych częściach świata. Ale chciałbym nawiązać jeszcze do tego Roda Drehera, tego pisarza, który odwiedził Muzeum Księdza Jerzego, bo on na tym swoim blogu w Stanach napisał o takim spotkaniu, że opowiadano mu o księdzu Jerzym i skwitował to takim stwierdzeniem, że opowiadali mi, jak zginął, ale nie powiedzieli mi, jak żył. I czy czasem nie jest tak, że my się koncentrujemy na tej opowieści o męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, a gdzieś zupełnie nam umyka ten wymiar jego życia, jego człowieczeństwa, jego egzystencji? I to jest właśnie fascynujące. Znaczy, mnie to, przyznam, najbardziej przejmuje, bo oczywiście my to często tu... Ktoś zapytał niedawno, czy pan jest, szanowny panie, za wersją śmierci 19 czy 23 października. To odpowiedziałem, ja jestem za życiem, proszę pana. Ale nie, pan nie zrozumiał, za jaką wersją śmierci pan jest. To jest niezmiernie ważna rzecz, żeby to wyjaśnić, bo to też jest dla mnie pewien zwornik wyjaśnienia kwestii związanych ze spuścizną i z całym PRL-em. Natomiast ważne jest, żeby akcent przenosić na życie, bo ono daje życie. I faktycznie to się udaje, w jaki sposób robić. Tych młodych właśnie tym coraz bardziej interesujące. Jeśli chodzi jeszcze o o to, że ksiądz Jerzy był kapłanem. Bardzo duże zainteresowanie i ważne jest zawsze, bo tam w tej pierwszej sali muzealnej jest kardynał Wyszyński, zaraz jest Jan Paweł II. I faktycznie jest tak, że dzięki Janowi Pawłowi II to, co ksiądz Jerzy w życiu zrobił, do czego doszedł, jakie granice przekroczył, co obronił, to się uniwersalizuje. To się bardzo uniwersalizuje. Zresztą Jan Paweł II też w odkrytych niedawno dokumentach w roku 85, z tego co wiemy, przekazuje polskim biskupom, żeby rozpoczęli proces, żeby rozpoczęli zbieranie dokumentów do procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki. O nim wielokrotnie mówi jako męczenniku. On jego śmierć i jego życie też uniwersalizuje jako kapłana. Znaczy ja pytam o to, bo to jest ciekawe, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, gdyby nie został zamordowany i wyniesiony na ołtarze jako męczennik, czy miałby szansę być wyniesiony na ołtarze jako wyznawca bez śmierci męczeńskiej? Oj, to strasznie niebezpieczne pytania, Grzegorzu, zadajesz, bo niewątpliwie to kapłaństwo księdza Jerzego, jak dziś na nie spojrzymy z dystansu, miało swoją logikę wraz z tą męczeńską śmiercią. Ja mam takie przynajmniej wyobrażenie z tego, co rozumiem tutaj reżyserię Pana Boga, że kapłaństwo księdza Jerzego wzrastało do takich momentów, w którym on coraz mocniej przekraczając jakby także samego siebie, swoje lęki pewnie, swoje różne problemy, no choćby takie jak wola życia, to jest przecież coś naturalnego. On nie jest człowiekiem, który jawi się jako ochotnik do męczeństwa. To jest człowiek, którego to męczeństwo spotyka, ale on sam planowo do niego nie dąży. To jest zupełnie inny pomysł na drogę kapłaństwa. I to męczeństwo jego jest w jakiejś mierze wpisane w prowadzenie tej drogi, o której pan Paweł zresztą wspomniał parę minut temu, to znaczy uwalniania od lęku. Uwalniania nie tylko siebie od lęku, ale przede wszystkim uwalniania wiernych, tych, którzy przychodzą do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tylko to uwalnianie, panie Pawle, od lęku jest jednocześnie wpisane w ten najważniejszy cytat, którym się posługujemy, pamiętając o księdzu Jerzym, zło dobrem zwyciężaj, czyli wolność jest w miłości, a nie w nienawiści. I to jest ten znak, który powoduje, że ksiądz Jerzy staje się pewnym sensie, przepraszam za porównanie, ale jedynym w gruncie rzeczy realnym, bo skutecznym lekarstwem. Dlatego, że to, co się dzieje w kościele świętego Stanisława Kostki, to jest w gruncie rzeczy jedyna sensowna i racjonalna z punktu widzenia Bożego oddziaływania poprzez Kościół na wiernych, na tą potworną niesprawiedliwość, jaką zderzają się ci wszyscy prości ludzie, którzy do niego przychodzą. Prawda? Niesprawiedliwość 13 grudnia 1981 roku i po ludzku ta niesprawiedliwość nie ma w gruncie rzeczy dobrego rozwiązania, a ksiądz Jerzy okazuje się być tym dawcą tego dobrego rozwiązania. I to jest dobre. I to musi zakończyć się męczeństwem w jakimś sensie logicznym, ponieważ zło nie chce być przegranym. I jeszcze jest rzecz niezauważana i pewna strefa działania księdza Jerzego, które jakby przychodzą faktycznie niezauważone dosyć, to jest to, że zanim on mówił o tym zwyciężaniu, to robił. Jeśli by chodziło o jego błogosławieństwo, o jego bycie błogosławionym za to, co robił, żyjąc tylko i wyłącznie, myślę, że byłoby to możliwe. Niezliczona ilość historii i przykładów, kiedy on się angażuje w pomoc drugiemu człowiekowi. On po prostu kochał człowieka i bez przerwy w jakkolwiek możliwy sposób z nim był. Jest mnóstwo takich przykładów. My o tym bardzo niewiele wciąż wiemy. To jest do odkrycia. I właśnie to jest chyba najlepsze podsumowanie tej rozmowy, że są jeszcze do odkrycia zupełnie nowe, nieznane karty z biografii